sweet as a sweet, but it makes no difference, cause it knocks you off. Lying on the floor, so you lay down on it, then you do it some more. You got to share it, so you can rip it, you can rip it, hey, you can rip it. Annyira esteledik, hogy gyerek... Radio Café 98.6 Rock. See you. Lassan-lassan fölkusznak a fények, pásztázó reflektorok, még nem tudjuk, hogy teljes-e a csapat. Egy gorilla jelmezbe öltözött ember közeledik a jobboldali színpadi bejárásról itt a Rádió Café 98-at. Kettes élő stúdióban, hölgyeim és uraim, egy tépőzárral letépi magáról a maszkot, ez nem más, mint Tomi! És a hit remény zsűlölet. Take your ass, come over here, now scream!